的我是谁。 Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy już piątek, 26 maja, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Do komisji wrócił projekt dotyczący zniesienia opłat za państwowe autostrady. Jest śledztwo w sprawie stosowania przemocy wobec 12 podopiecznych rodzinnego domu dziecka w Wągrowcu. Hołd Witoldowi Pileckiemu oddano przy ścianie straceń Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Projekt ustawy znoszący opłaty za autostrady państwowe wraca do komisji. Późnym wieczorem złożono do niego poprawki. Według Prawa i Sprawiedliwości nowe przepisy pozwolą zmniejszyć wydatki dla kierowców i zwiększą możliwości komunikacyjne. Opozycja uważa, że to element kampanii wyborczej. O szczegółach Michał Fabisiak. Od 1 lipca opłaty znikną na odcinkach autostrad zarządzanych przez państwo. Chodzi o 160 km A4 od Bielan Wrocławskich do Sośnicy oraz 99 km A2 od Strykowa do Konina. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber mówi, że rząd chce w ten sposób zachęcić Polaków do korzystania z tych tras. Po to polskie państwo dokonało dużego wysiłku finansowego w to, aby taką infrastrukturę stworzyć. Z wyliczeń resortu wynika, że dzięki tej decyzji kierowcy dojeżdżający do pracy zaoszczędzą nawet 400 zł miesięcznie. W przyszłości mają też zniknąć opłaty na odcinkach podlegających zarządcom prywatnym. Do tego tematu musimy podejść po dobrym rozeznaniu możliwości. Będą zapewne negocjacje z koncesjonariuszami. W celu poprawy bezpieczeństwa projekt wprowadza także zakaz wyprzedzania się pojazdów ciężarowych na autostradach i drogach ekspresowych. Chodzi o trasy z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Rano o 8:06 gościem Polskiego Radia 24 będzie premier Mateusz Morawiecki. Prokuratura rejonowa w Wągrowcu wszczęła śledztwo w sprawie stosowania przemocy wobec 12 podopiecznych rodzinnego domu dziecka. Opiekunowie zostali przesłuchani. Dzieci w wieku od 2 do 14 lat miały ślady, które mogą świadczyć o stosowaniu wobec nich przemocy. Cała dwunastka trafiła do szpitala w Wągrowcu, ale na obserwację pozostało jedynie dwoje czterolatków, mówi Dominik Zieliński z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. Pomoc medyczna została udzielona wszystkim dzieciom. Dwoje dzieci, które zostało hospitalizowane na oddziale dziecięcym, miały na tyle obrażenia, że lekarze postanowili jeszcze je zachować na obserwacji. Jednakże u pozostałych dzieci mamy informację, że są obrażenia, które nie wskazują jednoznacznie na stosowanie przemocy, jednak dają podstawę do takich przypuszczeń, stąd też prowadzone jest to śledztwo. 10 z 12 dzieci trafiło do placówek opiekuńczych w powiecie wągrowieckim. Sprawą zajmuje się też sąd rodzinny. W ciągu kilku tygodni Biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu powróci do Kijowa, zapowiedziała pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz. Druga placówka ma powstać w zachodniej części Ukrainy. Będzie wsparciem w prawno-podatkowo-księgowym, ale także pośrednikiem i informatorem o postępowaniach przetargowych, które są, odbywają się na Ukrainie. To będzie one-stop shop, którego organizatorem będzie Polska Agencja Inwestycji i Handlu i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni to przedstawicielstwo będzie otwarte. W najbliższym czasie zostanie zwołany okrągły stół branżowy. Będzie też międzyresortowy zespół do spraw współpracy między Polską a Ukrainą. A goszczący w Warszawie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk powiedział w Sejmie, że Polska weźmie udział w odbudowie jego kraju po wojnie. Przy ścianie straceń Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, dawnego mokotowskiego więzienia, upamiętniono rotmistrza Witolda Pileckiego. W czwartek minęła 75. rocznica jego śmierci. 75 lat po męczeńskiej śmierci pana rotmistrza, po kilkudziesięciu latach sowieckiej okupacji, dziś wciąż trwa walka o niepodległy byt państwa polskiego. Ale walka o to, aby ta miłość do Polski, która przezwyciężyła wszystko w życiu pana rotmistrza, aby ta miłość do Polski pozostała w nas żywa i prawdziwa. Pan rotmistrz nie doczekał wolnej Polski, ale na pewno ją wyśnił i wywalczył nam wszystkim. Jest dla nas drogowskazem, jest dla nas autorytetem, jest dla nas po prostu osobą świętą, jest ikoną polskości, jednym z najwybitniejszych, największych Polaków w historii. Dla mnie osobiście niesamowitym autorytetem. Witold Pilecki został stracony po wyroku władz komunistycznych 25 maja 1948 roku. Był więźniem i organizatorem ruchu oporu w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz, autorem raportów o Holokauście, tak zwanych raportów Pileckiego. Po wojnie walczył w antykomunistycznym podziemiu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek strefa przelotnych opadów deszczu utrzyma się w południowo-wschodniej Polsce. Burze są spodziewane na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Termometry pokażą od 13 stopni nad morzem do 17-20 na zachodzie i 22 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Ja chciałem ten tekst zrealizować od lat. Nie mogę powiedzieć przecież, że przeczuwając bliskość wojny, ale pamiętajmy, że my o wojnie rozmawiamy teraz, ale ta wojna rosyjsko-ukraińska trwa od roku 2014. Rok temu ta wojna nie tyle wybuchła, co eskalowała. I to jest dosyć ważne, bo to jest też pewnie jeden z powodów, dla których chciałem tę powieść zrealizować, w jakiś sposób przypomnieć, że ta wojna nigdy nie jest daleko, ale też po prostu bardzo lubię tę powieść. Lubię ten świat, lubię aurę tej powieści i lubię tych ludzi, których Konwicki opisał. Do tej premiery przygotowywaliśmy się solidnie wraz z jej reżyserem Jarosławem Tumidajskim. I premiera już za nami odbyła się na scenie kameralnej w Sopocie, Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Została przyjęta entuzjastycznie przez publiczność. Bilety na kolejne pokazy wykupione, czy jak kto woli wyprzedane. Recenzje także, które udało mi się przeczytać. Uwaga, same pozytywne. Po spektaklu popremierowym reżyser, zarazem autor adaptacji, zaprosił mnie na scenę i w scenografii Mirka Kaczmarka porozmawialiśmy. To kronika wypadków miłosnych według jednej z najsłynniejszych powieści Tadeusza Konwickiego, która ukazała się, przypomnę, w 1974 roku. Nawet jeżeli Państwo nie widzieli tego przedstawienia, poproszę, by pozostali z nami, bo w części drugiej wydania zaprezentujemy zapis owego spotkania, które odbyło się późnym wieczorem 13 pięknego maja w Sopocie. Książka więc i teatr tej nocy. Książka, gdyż wczoraj rozpoczęły się międzynarodowe targi książki w Warszawie, no i o nich też opowiemy. Teatr, bo w niedzielę w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski odbędzie się premiera drugiej części cyklu nazwanego Audioteatrem. Czekamy na gości z zamku, to nieopodal. Zapraszamy ich w każdym razie do studia, a Państwa do godziny drugiej. To jest jedna z tych olśniewających, wciąż coraz krótszych nocy roku. Now Ta noc niechaj trwa aż do świtu, śpiewała Abba, czy inaczej może zakończyć się noc. W każdym razie świt niebawem, w Warszawie na przykład słońce wzejdzie około 4:25. Mamma mia, dzisiaj dzień matki. Tymczasem goście z zamku już są w studiu. Panowie dr Marcel Skierski, wicedyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek U. Myślnik Jazdowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór słuchaczom. Miło nam, że pan dyrektor zechciał nas o tej porze odwiedzić, ale szkoda spać. O tej porze roku naprawdę te noce są olśniewające. Naprawdę. I bardzo ciepłe. No, zrobiły się ciepłe. Oraz, powiedziałam panowie, oraz profesor Tomasz Mann, autor i reżyser zarazem. Dobry wieczór. Witam. Audioteatr. No i cykl premier eksperymentalnych, którym towarzyszymy od początku, czyli od przedwiośnia ubiegłego roku. No, państwo słuchający nas mogą już znać ten temat, ale audioteatr to, przypomnijmy, panie dyrektorze, co to jest? Jest to eksperymentalna forma teatralna, która dla mnie jako tutaj widzę siebie jako pierwszego fana tej formy, od kiedy usiadłem jako widz na spektaklu. Widz czy słuchacz właśnie? To jest dobre pytanie, ponieważ mamy spektakl, na który możemy patrzeć, możemy słuchać tekstu bardzo mądrego, bardzo takiego pobudzającego do myślenia, ale z drugiej strony słyszymy bardzo ciekawą akustykę stojącą za tymi spektaklami, muzykę, dźwięki, które pobudzają naszą wyobraźnię, czy wreszcie zapachy, które bardzo działają na nasze zmysły. Więc no tak jak mamy kina 5D, czy tam nie wiem ile D, to w tym przypadku naprawdę mamy spektakl, który, no tak jak mówiłem, pobudza wszystkie nasze zmysły. No doskonale. Czyli tak najkrócej mówiąc, jest to połączenie słuchowiska z widowiskiem, z elementami eksperymentu. Które nie da się chyba zredukować do żadnego z tych poszczególnych elementów, tak mi się wydaje. No, w pewnym sensie, bo ja myślę, że na ten temat ewentualnie podyskutujemy, bo skąd aż tak bardzo interesujemy się tym eksperymentem? Tutaj spoglądam na profesora Tomasza, bo źródło tkwi w naszych słuchowiskach. Czyż nie było tak, Tomku? Tak, oczywiście. Jestem pasjonatem ucha, dlatego że jako młody chłopiec rozwijałem się i dojrzewałem wraz z radiem, w którym teraz jestem, czyli w Trójce. I właściwie przez to ucho mogłem siebie kształtować. I dlatego lubię bardzo słuchowiska, które właśnie mogłem wyreżyserować na dla anteny trzeciego programu. Tak, i wpadliśmy razem z Markiem Otwinowskim, który jest kompozytorem, z którym pracuję już od wielu lat, że taka forma audioteatru jest nam bardzo bliska i bardzo chcielibyśmy urzeczywistnić to na scenie i dzięki właśnie szanownej dyrekcji osobowej mamy taką możliwość i jest nam bardzo miło. Jesteśmy wdzięczni bardzo. No ale wspomniałam o takim elemencie dyskusyjności pańskiej tezy, panie dyrektorze, bo proszę posłuchać, do tej pory teatry radiowe czy telewizyjne inspirowały się tym, co powstawało na zewnątrz, to znaczy na przykład w żywym planie, czy nawet w filmie. A tutaj nastąpiło diametralne, no dobrze, odwrócenie sytuacji. Teatr żywego planu postanowił poszerzyć granice utworu radiowego, czyli słuchowiska. No, to poszerzenie polega właśnie na wzbogaceniu o obraz, co może brzmi troszkę banalnie, no ale jednak tak. No na tym, że jest publiczność, że autor i reżyser bada nieustannie możliwości dźwięku. Oczywiście Teatr Polskiego Radia miał swoje studio eksperymentalne Eugeniusza Rudnika, ale tam inaczej eksploatowano dźwięk, inaczej z nim eksperymentowano, no i można powiedzieć na taką niszową skalę, czyli no, to się działo gdzieś tam w tych czterech murach, w tym wspaniałym miejscu, jakim jest Teatr Polskiego Radia, a nie gdzieś tam, no ale to służyło takim właśnie badaniom możliwości, a tutaj Tomek bada, ale jeszcze poszerza. Czyli no, to, o czym mówił pan dyrektor, to nie tylko muzyka i efekty. To i efekty z efektoteki, czy nawet te naturalne gdzieś gromadzone na zewnątrz w plenerze. To także próba generowania takich dźwięków, które są niespodziewane, których się nie spodziewamy. Dźwięków, które powstają podczas prób generowania ich. To może Tomek by wyjaśnił na przykładzie. Tak, mamy cztery stoły, które zostały specjalnie zamówione i skonstruowane. Teraz w drugim cyklu, czyli Umiłujcie nieprzyjaciół waszych, mamy cztery podesty wykonane specjalnie przez Pawła Romańczuka, a w tej części, na którą zapraszamy w niedzielę o godzinie 17, mamy specjalnie skonstruowany instrument, bo tak to trzeba nazwać, instrument właśnie przez Pawła Romańczuka, ponieważ jednym z bohaterów jest samochód, którym jedzie bohater naszego opowiadania. No troszkę uprzedzasz fakty, ale okej. Ale właśnie bardzo często jest tak, albo może zawsze jest tak, kiedy poznają chłopaki, no w tym wypadku jakby Paweł Romańczuk i Marek Otwinowski, też Aneczka, jakby w to się też, czyli scenografka, moja żona, to zaczynamy myśleć, jak skonstruować i nowy instrument, który jeszcze nie istnieje. Więc debatujemy i w przypadku właśnie samochodu, tutaj mamy, ja to nazywam samochodem, dlatego że mamy cztery kółka, które się w różnych rytmach obracają. I samochodzi. I jest w środku takie miejsce, gdzie może aktor, performer po prostu nimi obracać i one też wywołują różne emocje i też różne rytmy i tak dalej. Także mamy też do czynienia z czymś, co też jest istotne, znaczy widzowie mogą widzieć to, co powstaje, jak ten dźwięk powstaje. Mhm. Czyli w tym wypadku będzie widział w niedzielę, jak kółko wprawione w ruch może wydobywać różne dźwięki. Różne rytmy i też w zależności też od kółko, tempa. A nie, jak to się nazywa, motorek, no to coś, motorek, co robi brum-brum. Albo, że puszczamy, tak. Bo jedną z idei tego naszego jakby pomysłu jest to, że widzowie wszystkie dźwięki, które powstają tu i teraz. Na nieoczywistych przedmiotach, bo to też mam do czynienia z muzyką konkretną. Jasia Freszel będzie miała, myśmy to nazwali też umownie, okno i to okno też będzie grało. No, troszkę może za dużo powiedziałeś o tym, co nas czeka w najbliższą niedzielę. To już, że tak powiem, zostało ujawnione. Premiera przed nami. Marcel dzisiaj widział, nie? Kawałeczek. Tak. Fragment miałem okazję widzieć. No, zapowiada się to bardzo intrygująco. Ja może dodam do tego, bo tutaj cały czas gdzieś kręcimy nasze myśli wokół tego, na ile jest to słuchowisko, na ile to jest teatr. No, poniekąd tutaj to już padło, ale mimo wszystko jednak nie powiedzieliśmy wprost, że mamy tutaj też wybitne wykonania aktorskie i ta ekspresja, która płynie z tych wykonań, to jest naprawdę bardzo duża wartość dodana i to, że z jednej strony słyszymy dźwięki, a z drugiej śledzimy wzrokiem, skąd te dźwięki się dobywają. To, co Tomek mówił, że są jakieś dziwne dźwięki czy to zapożyczone właśnie z idei muzyki konkretnej, też ocierające się o szum, hałas czasami. Cały czas słuchamy, śledzimy źródła tego, tego hałasu i analizujemy, dociera do nas często naprawdę świetna, bardzo ekspresyjna gra aktorska. Tutaj każdy z tych spektakli to jest zupełnie inna, ale zupełnie na wysokim poziomie przedstawiona wrażliwość artystyczna zarówno reżysera, muzyków wykonujących tą sferę audialną, tak to powiedzmy, plus wykonanie aktorskie, to chciałem podkreślić. No i wspomniana scenografia, czyli obraz, aczkolwiek taki bardzo ascetyczny, minimalistyczny. To są oczywiście elementy scenografii pochodzące też z tych instrumentów, jakby cały ten świat, ten las instrumentów tworzy ową scenografię. No i jeszcze są projekcje. Tak, tak, tak. Więc mamy... I tu też należałoby wymienić... Tak, Zuzię Piekarską. Więc to tak, chcemy jakby równoważyć to wszystko, to znaczy obraz, dźwięk, żeby stanowiły po prostu całość. I na przykład, jak podkreślamy bardzo szczególny element, taki jak na przykład napięta struna między jednym a drugim końcem sali, to bardzo długo spędzamy czasu z panem oświetleniowcem, żeby znaleźć ten strumień światła. Więc koncentrujemy się, tak jak mówił Marcel, na pewnych szczegółach, ale chcemy to też pokazywać. No w tym wypadku będą cztery koła, w związku z tym ja już powiedziałem, że fajnie było, gdybyśmy znaleźli takie światło, że jak uruchamiamy to koło, to też widzimy w szczególe, jak to się obraca. Więc ten minimal taki jest bardzo istotny, bo wtedy też widz może się zapoznać po prostu ze źródłem dźwięku. Natomiast projekcje są w naszym zamierzeniu taką próbą znalezienia właśnie obrazu, metafory do tej historii, która się rozgrywa. Tak, bo to nie są realistyczne obrazy, to nie jest tak jak przeważnie w teatrze współczesnym, no rodzaj filmu, czy no nie wiem, filmowanie właśnie aktorów. To lepiej wyjaśnisz, Tomku. To są abstrakcyjne kompozycje, Zuzi. Tak, bardzo często jakby... Malarskie. Mówimy o emocjach. Mówimy o emocjach, ale te emocje jakby Zuzia wraz z Aneczką sobie nazywają i też spróbujemy znaleźć i kolor, i rodzaj pociągnięcia pędzlem, ale też do tego stosujemy też cytaty w tym wypadku z Biblii, z Ewangelii, które obrazują nam kolejne części. W tym wypadku mamy część Kochaj bliźniego jak siebie samego, więc one w odpowiednich momentach jakby podkreślają dramaturgię całego przedstawienia audialnego. Także chcemy, żeby to była koherentna całość. Gdyby ktoś chciał zobaczyć taką pracę Zuzanny Piekarskiej, to bardzo prosimy spojrzeć na naszą stronę i tam właśnie na podstronie Trójki pod Księżycem zobaczą Państwo jakby plakat, czy taką właśnie metaforę, wizualizację tego, co nas czeka w najbliższą niedzielę o godzinie 17:00, na wszelki wypadek dodajmy. Na razie jeszcze Państwo tłumnie do nas nie piszą, jest z nami oczywiście pan Nikifor, który zresztą też jest artystą, tworzy rozmaite kompozycje, niekiedy nam je przysyła. Pozdrawiamy naszego jedynego kontaktującego się dzisiaj z nami na tym etapie słuchacza. Chciałabym tylko jeszcze zwrócić uwagę na Pawła Romańczuka, bo tak wspomniałeś go, jakby to był John Lennon, czyli wszyscy wiedzą, o kim mówimy. No więc jest on bardzo wybitny i uzdolniony i w ogóle fantastyczny, uroczy człowiek. Gościliśmy go parę tygodni temu, ma też poczucie humoru, co jest istotne w tym programie. Ale mnie najbardziej bawi w całym Pawle i w jego twórczości to, że jest członkiem zespołu, który nazywa się Małe Instrumenty. I za każdym razem żartuję sobie z tych instrumentów, widziałam je i to naprawdę robi wrażenie, taki maciubki fortepianik, skrzypeczki, bębenek, coś tam. Tu będziemy kusyka. Też mieli taki fortepianik. Będzie też. Malutki. Tak? Będzie malutki fortepianik. To na moją prośbę zapraszam. Chyba. W każdym razie te instrumenty małe, czyli instrumenciki, wydają też dźwięki, normalnie można na nich grać, bo Paweł właśnie, rozumiem, że on sam buduje te maleństwa, no bo gdzie jest jakaś fabryka, która produkuje małe instrumenty? To jest szczególne, ponieważ Paweł jest miłośnikiem muzyki w ogóle, jest wielkim znawcą muzyki. Właśnie wczoraj wszelkiej jest znawcą właściwie każdej muzyki. Wielbicielem, przepraszam, Ennio Morricone. Tak, tak. To chyba potrafi na wszystkim zagrać. Z tak, potrafi na wszystkim. A wczoraj na przykład z akustykiem właśnie z Piotrem dyskutowali, od czego się zaczynał punk rock, nie? I też jest fachowcem w tej dziedzinie, ale to jest niebywałe... ponieważ w tym małe instrumenty, a tutaj zrobił ogromny instrument. Mówię o tym, o tym podeście. On wszystkie podesty wykonał pod kątem akustycznym. Jak państwo mogą zostać po spektaklu, to mogą państwo sobie zobaczyć, ponieważ zbudowane okno widać z drugiej strony, jak są specjalnie umocowane małe, mikroskopijne takie mikrofony. Czujniki, właściwie to są takie czułe mikrofony, bo każdy dźwięk tam jest bardzo dobrze to słychać. Ponadto jest zbudowany z różnych rodzajów drewna. W związku z tym, jak dzisiaj Jasia Frescher zaczęła grać na tym, czyli uderzać, to zwracaliśmy mu uwagę, że inaczej brzmi ta ciemniejsza część okna podestu, a inaczej ta jaśniejsza. Więc to jest właściwie wielowymiarowy, wieloakustyczny, wielobrzmieniowy instrument. Także Paweł wykonuje i duże, i małe instrumenty. No tak, jest multiinstrumentalistą, w związku z tym takim maxi multiinstrumentalistą. Natomiast no, my mamy tutaj też czułe mikrofony, ale nie mamy aż takich czujników, co by to się działo na antenie, gdybyśmy każdym skrobnięciem, dotknięciem, nie wiem, właśnie podestu, czy blatu, wywoływali efekty, które państwa mogłyby doprowadzić do szaleństwa, no bo to wiadomo, że w naszym przypadku no, dźwięk zasadza się na słowie. Oczywiście dzisiaj też o słowie będziemy mówili, bo obok tych elementów, o których wspomniał Tomek, jest ten ważny, który określił już nawet bardzo precyzyjnie, bo to jest Biblia, Stary i Nowy Testament, pan dyrektor. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Mam nadzieję, że zdążymy. Jest dopiero pół do pierwszej. Zatem tak, za piosenkę, która za moment wybrzmi, normalną piosenkę, nieeksperymentalną, zajmiemy się właśnie funkcją słowa w audioteatrze, aczkolwiek po tym wszystkim, co powiedział Tomek, ja jednak mam wrażenie, że tutaj tym dyrygentem, tym, co animuje resztę, jest dźwięk. Czyli ja bym w przypadku audioteatru postawiła na jednak dominację dźwięku, że to on organizuje całą resztę, no oczywiście nie umniejszając roli autora i reżysera. Nie zastępuje cię, niemniej jakby podporządkowuje sobie całość. Takie mam wrażenie, ale jeszcze o tym porozmawiamy. No a skąd ta właśnie ballada, która za chwilę okaże się za kilka minut. Zapraszamy, jeszcze nie przedstawiłam naszej ekipy, Irena Dan i Wojciech Dorosz. Jak to ładnie określił jeden z moich kolegów, po drugiej stronie lustra. No bo tak, my jesteśmy Alicja. Taką, tak, potężną krainą Alicji w krainie. Alicji. W krainie dźwięku. W krainie dźwięku właśnie tak tym razem. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym. Wicher, silne drzewa, głaszcze, hej. Wydawało mi się, że taka potwornie długa, z wielu zwrotek składająca się ballada, to bum, bum i po wszystkim. No i wyjaśniamy, skąd ten stareńki utwór tej nocy. No dosyć przewrotnie, bo ja dzisiaj muzycznie działam bardzo przewrotnie. Mamma Mia to był taki żarcik na temat Dnia Matki, czy jakby dedykowany temu oto świętu. Natomiast, powinnam też była wyjaśnić, że Tomek lata temu zrealizował słuchowisko poświęcone właśnie przygodzie jego z Abbą. W skrócie, Tomku, bo inaczej nie zdążymy omówić reszty. Tak, to była ta prehistoria historii, którą napisałem. Była to pierwsza płyta, którą otrzymałem w życiu w roku 1978 od tatusia i tam Abba siedziała w Rolls Royce i ja go zapytałem, czy tak wygląda raj. Dobrze, to było bardzo ładne i krótkie i to była geneza twojego słuchowiska pod tytułem Moja Abba. A właśnie, podpuść. Natomiast kiedy byłem małym chłopcem, to z kolei tytuł słuchowiska Tomka Manna, ale bardzo szczególnego i dlatego je dzisiaj przywołuję, że to jest ten kierunek, że najpierw był spektakl w Teatrze Żywego Planu, a następnie zupełnie nieeksperymentalne słuchowisko. Czyli taki rodzaj adaptacji, nawet przeniesienia, powiedziałabym, z lekką modyfikacją, prawda, w postaci na przykład jednego z aktorów. Tak, to było przeniesienie z teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, skąd pochodził Tadeusz Nalepa. I przyjechaliśmy tutaj ze wszystkimi instrumentami, tylko nie przyjechaliśmy ze scenografią, ponieważ na żywo była wykonywana muzyka. Natomiast Andrzej Chyra zagrał jedną z ról, ale w Rzeszowie nie grał. No właśnie. I to była ta adaptacja. No tak. No ale to był właśnie ten kierunek taki no, dosyć tradycyjny, aczkolwiek nieczęsto stosowany. No ale może się przydarzyć jeszcze i pewnie w historii zdarzyło się to kilka razy. A dzisiaj rozmawiamy o tym, jak działa uczynienie słuchowiska spektaklem. Ja przepraszam, jednak będę się posługiwać tymi, panie dyrektorze, tymi dwiema kategoriami, ponieważ inaczej dosyć trudno byłoby się skomunikować z państwem. No bo tak najbardziej. Nie da się tego opisowo, że tak powiem, i komunikatywnie przedstawić. Audioteatr, no to jest jednak szczególna forma wypowiedzi artystycznej, także jak najbardziej. Musimy to wyraźnie rozgraniczać. Dobrze. I tyle o formie na tym etapie, a teraz treść. Już troszkę pan dyrektor ujawnił z tych no, bardzo szczególnych okoliczności opowieści powstających dla audioteatru, pisanych oczywiście przez Tomasza Manna. Jak scharakteryzowałby pan dyrektor ten ubiegły rok? Bo też tak przemknęliśmy nad stwierdzeniem, że tam w zeszłym roku coś, bo to już jest, jak ja to nazywam popkulturowo, drugi sezon tego oto serialu. Czyli w pierwszym był sezon w zeszłym roku, teraz jest drugi sezon, za nami pierwsza premiera drugiego sezonu, a przed nami premiera druga. Ale teraz jeszcze na moment wróćmy, bo to jest ważny kontekst dla tego sezonu. Wróćmy do tego, co stanowiło podstawę tych opowieści tomkowych. Ja tylko powiem tak w takiej, jeżeli tu jesteśmy w takiej nowoczesnej nomenklaturze, to muszą sobie państwo wyobrazić, jak bardzo udany był ten pierwszy sezon, że zdecydowaliśmy się wyprodukować sezon kolejny. To tak, tak, wiedzą państwo, jak sezony seriali chociażby powstają, więc tutaj jest podobnie jak najbardziej. Tak, pierwszy sezon był wielkim, wielkim sukcesem frekwencyjnym, ale też artystycznym i tutaj na tym się skupmy. To było podjęcie się, pewna taka trawestacja Starego Testamentu w adaptacji Tomasza Manna i jego artystów. Przedstawienie kilku wybranych starotestamentowych historii, ikonicznych powiedzielibyśmy, no, historia Adama i Ewy, historia Hioba chociażby, tutaj nie będę wszystkich przytaczał. No i nasz ulubiony Mojżesz. Mojżesz, mówię tak. O Mojżeszu, tak. Przepraszam, ponieważ był najpierw słuchowiskiem Mojżesz, no remix, tak, a później właśnie powstał z tego audioteatr. Ale jeżeli mówimy o Mojżeszu, to jest właśnie coś, co zaświadcza o tej szczególnej wizji, jaką jest audioteatr, ponieważ ta rola Andrzeja Chyry jako Mojżesza, no dźwięk tam był bardzo ważny, okej, zgodzę się, ale wizualne aspekty gry Andrzeja Chyry, to było coś nieprawdopodobnego, muszą mi państwo uwierzyć, ci, którzy z państwa tego nie widzieli. Wracając do omówienia pierwszego sezonu. Stary Testament, ale przetworzony przez twórcze myślenie Tomasza Manna właśnie. I to było coś, co mi się bardzo podobało, że było to niekonwencjonalne ujęcie Starego Testamentu. Ja po wielu tych premierach rozmawiałem ze znajomymi, którzy byli też obecni na sali wówczas i wszyscy mówili jedno, że pomimo tego, że mamy do czynienia z wielkimi tekstami kultury, jakimi są historie ze Starego Testamentu, to wszyscy się dziwili, jak bardzo wiele współczesnych treści można, mówiąc kolokwialnie, wycisnąć z tych historii. To się Tomaszowi udało i naprawdę jestem wdzięczny, że mogłem oglądać to i mogłem na nowo przemyśleć, jakby uaktualniając tę historię Starego Testamentu, na współczesne problemy je rzutować, na problemy, które mamy my wszyscy. To, że współczesne kobiety mogą się utożsamiać z biblijną Ewą, czy też mężczyźni mogą się utożsamiać z biblijnym Mojżeszem, to jest coś, co niełatwo by nam przyszło pomyśleć, dopóki byśmy nie zobaczyli właśnie takiego spektaklu, takiego audioteatru połączonego ze słuchowiskiem. Niech będzie. Dobrze, bardzo dziękuję, że wyszedł pan dyrektor naprzeciw. Ja tylko dodam, że pan Michał do nas dołączył. Pan Michał, który mieszka w Tarnowie, ale pisze do nas z Krakowa. A teraz, panie Tomaszu, przechodzimy do tak zwanego sezonu drugiego. I no właśnie, baza tekstowa, mówiąc bardzo nieładnie tym razem. Tak, drugi sezon nazwaliśmy... Sezon, po francusku. Sezon nazwaliśmy Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Jest to cytat z Ewangelii. I myśl generalna, która przyświatuje nam, jest taka, przyświeca nam, jest taka, że chcemy w tych sześciu częściach przedstawić historie, które odnoszą się bezpośrednio do myśli, które zostały wyrażone w Ewangelii. Pierwsza część jest już za nami, Miłujcie waszych nieprzyjaciół, i dotyczyła historii trudnej, można powiedzieć. Skrajnie trudnej. Myślę, że Jezus swoimi naukami jednak postawił bardzo wysoko poprzeczkę człowiekowi, bo samo powiedzenie miłujcie waszych nieprzyjaciół jakby wypowiada się prosto, ale co zrobić z sercem, co zrobić z emocjami i co zrobić z tym, co wiemy, co nieprzyjaciele robią. I tam przedstawiliśmy historię mężczyzny, ojca i też męża, który w zawierusze wojennej nagle gdzieś traci swoje dziecko. Ta wojna zresztą przypomina tę w Ukrainie, tak. Aczkolwiek nie podajesz dokładnie, że tak powiem, tak, i... szczegółów geograficznych czy topograficznych. Ale no i szuka tego dziecka w zbombardowanym, zniszczonym mieście. Jest zdesperowany. Nagle trafia na nieprzyjaciela, który również szuka swojej córki. I chciałem jakby pokazać, że kiedyś była taka piosenka Stinga The Russians Loves Children Too, czyli Rosjanie też kochają swoje dzieci. Pamiętam właśnie w Trójce, jak usłyszałem tą piosenkę jeszcze jako młody chłopiec i trochę ona we mnie brzmi. To znaczy każdy człowiek, pomijając polityków i ich zamierzenia wszystkie, które prowadzą często niestety do wojny, no jest człowiek i jego emocja. I tutaj chciałem jakby pokazać, że spotkanie człowieka z człowiekiem, zrozumienie i empatia, jakiś rodzaj przebaczenia, ale też zrozumienia jest zawarta właśnie w tym sformułowaniu miłujcie waszych nieprzyjaciół. Tak, no trudno to przełożyć oczywiście na praktykę polityczną, czy na dyplomację i na to wszystko, co dzieje się wokół wojny. Tu zwracam się do pana dyrektora. To mimo wszystko łatwiej się mówi, łatwiej się pokazuje w teatrze, mimo że ten tekst jest bardzo mocny, bolesny, ale łatwiej niż w tej praktyce wojennej, wokół wojennej, antywojennej. Przyznam szczerze, że troszkę jestem zbity z tropu, kiedy mówią państwo o politykach i patrzą na mnie. Nie utożsamiam się. Nie, proszę, Boże, oczywiście, przepraszam. Po prostu chciałam poszerzyć pole naszej dyskusji. Tak, ale... jak najbardziej. No, cóż mogę powiedzieć ze swojej perspektywy? No, dlatego właśnie mamy sztukę, która wskazuje na pewne aspekty tej strasznej rzeczywistości, która nas czy naszych sąsiadów dotyka. No, może sięgnę, że tak powiem, do własnego podwórka. No, właśnie zakończyliśmy wielką wystawę Ukraina pod innym niebem, która przyciągnęła bardzo wielu widzów. I to była taka próba zrozumienia tej sytuacji i tego, co już wszyscy jesteśmy opatrzeni tymi zdjęciami bombardowanych ukraińskich miast i to jest straszne, ale właśnie jeżeli mówimy tutaj o emocjach, to nasze emocje są często przytępiane po prostu przez medialne doniesienia, których jest taki natłok, że nie potrafimy się przed tym bronić, nasze organizmy nie potrafią się przed tym bronić. I sztuka jest tym, co na nowo wyzwala wrażliwość w człowieku. I tak jak Ukraina pod innym niebem, ta duża wystawa właśnie robiła to w kontekście konkretnie wojny na Ukrainie, pokazywała Ukrainę z perspektywy artysty, ale ostatecznie też z perspektywy zwykłego, powiedzielibyśmy, człowieka, który musi się mierzyć z tą straszną rzeczywistością. Tak tutaj w przypadku miłowania waszych nieprzyjaciół, przepraszam, mamy do czynienia właśnie z czymś, co łatwo się mówi, oczywiście, ale no wiem, że na spektaklu, na pierwszej odsłonie ludzie płakali na widowni, tak, oglądając to, ponieważ właśnie mogli zobaczyć, jak wygląda w praktyce przefiltrowanej przez wrażliwość twórców, ale w praktyce miłowanie nieprzyjaciół. Więc taka jest właśnie potęga sztuki. Tak jak pierwszy sezon, ten poprzedni rok miał hasło Bóg i proch, czyli Bóg i człowiek, tak? Tak, ten właśnie ma hasło ewangeliczne. Z której Ewangelii, Tomku? Świętego Łukasza. Łukasz to był, tak. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. I każda z premier ma jeszcze swój własny tytuł, czy podtytuł, jak państwo wolą. I ten pierwszy w tym roku audioteatr miał tytuł Błękitne oczy pełne miłości, tak? Tak. A ten, który nas czeka, do niego jeszcze przejdziemy za kilka minut, ale tytuł możemy podać, czy podtytuł to? Kochaj bliźniego. Tak jest. I teraz ja jestem już po rozmowie z panem dyrektorem Piotrem Bernatowiczem, bo tak próbowaliśmy podsumować ten poprzedni rok i zapowiedzieć ten nowy. Zwrócił, otóż dyrektor oczywiście Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, zwrócił uwagę na to, że jest pewna zasadnicza różnica w podejściu do tekstu w tych dwóch latach, czy w tych dwóch sezonach. Mianowicie poprzednio jednak Tomasz osadzał tę historię w biblijnych realiach. To znaczy, w jakimś sensie było to historyczne, a te historie miały do nas przemawiać, do współczesnych ludzi. Ale bohaterowie byli stamtąd. Ich imiona mieli. No to wspomniał teraz pan dyrektor Marcel Skierski. Ale różnicę teraz dopiero zauważymy, kiedy powiemy, że w przypadku tegorocznego cyklu historie układają się zupełnie inaczej, Tomku. Czyli to tam nie ma bohaterów Ewangelii czterech, tylko są bohaterowie współcześni. To wszystko dzieje się tu i teraz. Tak, to dzieje się tu i teraz. No, chciałem znaleźć historię, napisać historie, które są współcześnie się odbywają i kiedy możemy prześledzić, że ludzie potrafią, albo chcą, albo im się to w jakiś sposób intuicyjnie pojawia, że ta myśl nagle, ta myśl, która jest zawarta w kochaj na przykład bliźniego, okazuje się, jak siebie samego, okazuje się, że jest to możliwe. Ale jest to możliwe wtedy, kiedy się zderza z bardzo konkretną sytuacją w rzeczywistości. Więc starałem się pisać tak tę historię, żeby odnosiły się do człowieka, który żyje teraz i który może go dotknąć taka historia i w związku z tym się zmieni. Mm-hmm. To znaczy Arystoteles, mój ulubiony, że tak powiem, filozof, autor, autor poetyki, który postulował, żeby pisać historie, które mają początek, koniec i zakończenie, zawsze kończyły się też jakimś katarzis i też jakąś myślą, jakimś przesłaniem. W związku z tym też, też staram się, żeby te historie miały ten wymiar katarktyczny, ale też nawiązywaniu do Ewangelii, żeby też dotykały człowieka i zmieniały go. Czyli po prostu wyłuskujesz z Ewangelii jakąś frazę, jakąś myśl, przesłanie i wokół tego budujesz całą tę historię, którą właśnie przeżywać możemy tu i teraz. Tak. Zazwyczaj oczywiście jest tak się domyślam. Chodzę ulicami, jeżdżę autem, rozmawiam z ludźmi, jestem trochę jak taki sejsmograf i słucham, co ludzie mówią i co Aneczka do mnie mówi i sobie myślę, co by to mogło być, co to mogłoby być, kochaj bliźniego. I chodzę z tym 2 miesiące, 3 miesiące. Ciężka praca, panie dyrektorze. Tak. Wydaje mi się, że takie podejście jest z jednej strony bardziej twórcze niż takie literalne przełożenie historii z Nowego Testamentu 1:1, a z drugiej strony bardziej odpowiedzialne, może tak bym użył tego sformułowania, ponieważ pokazuje na istotę tego tekstu po prostu i na istotę tego przesłania, które stoi za Nowym Testamentem, za Ewangeliami, więc cóż, jako tak jak zacząłem tutaj jako pierwszy fan, mogę tylko cieszyć się, że w taki sposób zostało to przez Tomka rozegrane w tym sezonie. No tak, a poza tym tutaj gdzieś padło słowo odpowiedzialność i ono jest o tyle bardzo istotne, że kiedy tak sobie czytamy Ewangelię, czy słuchamy jej w kościele, czy dzieci, nie wiem, podczas nauki religii, nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, no w każdym razie możemy sobie zawsze powiedzieć, to zupełnie inaczej, jacy rybacy, jakie rozstępowanie się tam, nie wiem, morza i jaka góra, z której nagle Bóg wędruje gdzieś bardzo wysoko, no, że to jest tak niewiarygodne, że to w sumie można trochę traktować jako legendę, jako baśń, a nie jako coś, co byłoby jakimś elementem naszego życia, realnym elementem, że to było kiedyś dawno i prawda, no bo jeżeli wierzymy, no to prawda, ale troszkę zdejmuje to z nas tę odpowiedzialność za to, co tam się wydarza. A po przeniesieniu tego w nasze realia, no to wtedy właśnie zaczynamy grzebać w swoim sumieniu i apelować do niego. Tak sądzę, no może trochę przesadzam w takim czytaniu tego procesu całego. Uwspółcześniania, bo to mam na myśli. Czyli oderwania się od tych historii, które miały miejsce tam 2000 lat temu. No ja myślę, że tutaj wiele interpretacji jest uprawnionych, ale to musiałby się autor wypowiedzieć, czy możemy tak sobie spekulować na temat jego pracy. A autor z przyjemnością słucha oczywiście, on uwielbia, jak się opowiada przy nim, o nim. Prawda, Tomku? Panie profesorze, no proszę nie zasypiać. Dobrze, to teraz będzie krótki, elektryzujący przerywnik i już po nim powrócimy do tej najbliższej premiery, bo tak hamowałam panów, żeby tak za dużo nie powiedzieć, ale teraz już będziemy mogli powiedzieć tyle, ile trzeba. prawdziwy przerywnik, instrumentalny utwór. Tomku, a cóż to takiego? To mój utwór, który nagrałem w moim gabinecie. Aha, tak sobie siedziałeś, wziąłeś tak. Gitarę i bum bum. I bum bum bum. No dobrze, prosiliśmy, żeby Tomek coś przysłał i coś przysłał. Długie to nie było, no ale bardzo dobrze takie nam było potrzebne. Naszymi gośćmi są, proszę państwa, nadal jeszcze przez jakieś 17 minut panowie dyrektor Marcel Skierski. Jest wicedyrektorem, prawdę mówiąc, wicedyrektorem CSW Zamek U Jazdowski, no, oraz Tomasz Mann, autor i reżyser, no właśnie, najbliższej premiery w tymże oto Zamku Jazdowskim, dodajmy, w laboratorium, czyli to tak, jest to eksperymentarium. Czyli, tak, tak, to jest taki budynek niższy w bezpośredniej bliskości samego zamku. Na pewno państwo trafią. No i bardzo ciekawa przestrzeń, dobrze się tam ogląda i dobrze się słucha, bo akustykę ma świetną, nie wiem skąd, bo to takie niby, no niby taki folwark, czy jak to się nazywa, czworaki przy zamku. Tak, tak, to była dawna oficyna. Oficyna, zamkowa, to prawda, no ale wiem, że dużo pracy zostało włożone w adaptację akustyczną tego miejsca i naprawdę efekty możemy słuchać, chciałem powiedzieć podziwiać, taka kalka językowa, ale efektów możemy słuchać chociażby podczas premier Tomka Manna. Tak jest. Przypominamy raz jeszcze, godzina 17, tytuł, podtytuł tego całego cyklu Miłuj bliźniego, a tytuł całego cyklu Miłujcie nie, waszych nieprzyjaciół. Tak, ale nie miłuj, tylko chyba kochaj bliźniego. Kochaj bliźniego, tak. No to prawie to samo. No i może zaczniemy teraz od obsady, bo znów Tomek od czasu do czasu wymieniał imię i nazwisko artystki, ale w ogóle nie wiemy dlaczego i no, skąd. Jasia Freszel, która jest wybitną śpiewaczką, sopranistką, tak, wspaniałą. Już drugi raz z nią pracuję. Właśnie wyszliśmy z próby niedawno. Tu spojrzał... Spojrzałem, tak, tak, w stronę oficyny. Tak, tak, tak, bo po lewej stronie, tak, czyli ręce Tomka jest właśnie Zamek Ujazdowski, tylko teraz skąpany w tej tak, coraz krótszej nocy. Jasia dzisiaj właśnie, to jest niesamowite, jak zaczyna śpiewać, to człowiekowi łzy lecą. I ona będzie śpiewać? Będzie śpiewać. Czyli tym razem mamy muzyczną formę. Tak.